विचार चल रहा था, मरीच्य आदि में जिन्होंने उत्पत्ति कर दिया। क्यों उत्पत्ति किए थे? व्यवस्थापक का अत्यंत आवश्यकता महसूस हुआ, धर्म की संस्थापना, पहले पैदा हुआ धर्म, फिर उस धर्म का व्यवस्था के लिए ही क्षत्रियों का छात्र धर्म को पहले कि व्यवस्था देना, नियंत्रण करना, नियमन करना और अपराधियों को दंडित करना, ये सब छात्र धर्म था। इसलिए संसार का संचालन करने के लिए अत्यंत आवश्यक था सर्वप्रथम छात्र धर्म। उस धर्म को सबसे पहला पैदा किया भगवान ने, अरे कैसे? अपने ज्ञान कोश करे। देखिए पहले क्या था, धर्मम तथा विध धर्मम अधिगम्य सृष्टवान क्षत्रत्वेन प्रसिद्धम, क्षत्रस्यापि क्षत्रत्वेन प्रसिद्धम, क्षत्रस्यापि क्षत्रत्वेन प्रसिद्धम धर्मम तथा विध धर्मम अधिगम्य सृष्टवान। पहले धर्म का सृष्टि हुआ, उसके बाद सृष्टस्य धर्मस्य साध्यत्व भावति। सृष्ट धर्म क्या है? साध्य है। हम लोग अनुष्ठान करके धर्म को सिद्ध करेंगे ना, इसलिए साध्य होने के कारण से साधितारम मंत्रेण असंभव, साधिता के बिना संभव नहीं, कौन करेगा उसको? उसके लिए तस्यैव तदनुष्ठातृत्व अनुपगमात्। ये तो हो नहीं सकता धर्म जो है खुद धर्म के अनुष्ठान करने लग जाए, आदमी की जरूरत नहीं है, धर्म स्वयं अपने आप अनुष्ठान कर लेगा अपने आप का, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। वही करें कि जो है तस्यैव तदनुष्ठातृत्व, तस्य मैंने धर्मस्य धर्मैव अनुष्ठाता इति असंभवात अनुपगमात नहीं स्वीकार किया जा सकता। और प्राणी भेदानाम अधर्म प्रायाणाम, और प्राणी भेद जो दुनिया भर की योनियां हैं, ये जो कल्पना अभी ब्रह्मा पैदा करना चाहेंगे, पहले नारायण धर्म को पैदा किया, धर्म पैदा करके ब्रह्मा को पैदा करेगा, ब्रह्मा प्रजापतियों को पैदा करके सब करेगा ना, उससे पहले ईश्वर के दिमाग में क्या है? समस्त जीव दिखाई दे रहे हैं। वो जीव कैसे हैं? खुद ही अधर्म बहुल है, वो व्यवस्था नहीं कर सकते, खुद ही कैसे हैं? अधर्म प्रायाणा माने अधर्म बहुलाना, तद अयोगात व्यवस्थापकत्व या अनुष्ठातृत्व दोनों ही नहीं हो सकता है। कुतस्तदीया सृष्टि ही, इसलिए उस तत् संबंधी सृष्टि कैसी हो सकती है? ऐसे आशंका होने पर परमात्मा ने क्या किया? तब मरीच्यादीन अग्रे सृष्टा, तब मरीच्यादियों को उसने सृष्टि किया, दस प्रजापतियों को सृष्टि कर दिया। और दस प्रजापतियों के लिए कहां से आएगी लड़कियां? उसके लिए मनु और शत्रु का बना बना दिया, उनमें कन्याएं पैदा करी, वो कन्याओं से उसके साथ विवाह करा दिया, फिर सृष्टि को बढ़ाया और वो यज्ञ अनुष्ठान किए, काम चला, यानी इसलिए कहते हैं तेषा भगवता सृष्टानां प्रजा सृष्टि हेतु नाम। वे कैसे हैं? भगवान के द्वारा सृष्ट वे प्रजा सृष्टि के कारणीभूत तत्व है। दसों प्रजापतियों से ही सारी योनियां पैदा हो जाती है। याग दानादि प्रवृत्ति साध्य, तो क्या करेंगे? याग करेंगे, दान करेंगे, अनेक प्रकार कर्म का प्रवृत्ति जो साध्य है उन कर्मों को करेंगे। धर्मम अनुष्ठातुम अधिकृता नाम, ऐसे साध्यभूता धर्म को अनुष्ठान करने के लिए अधिकृत स्वकीयत्वेन तदुपादान उपपन्नम इत्यर्था। वो जो उत्पन्न हुए मरीच्यादि वे कौन है? ब्रह्म से भिन्न क्या? स्वकीयत्वेन मेरे द्वारा पैदा गए, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश है सारे के सारे। ऐसे होने से इसका मतलब क्या? ये सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? शब्दावली के द्वारा उस ब्रह्म को उपादान कारण सिद्ध करना चाहते हैं। अभी निमित्त उपादान कारण है ना, केवल निमित्त नहीं है, वो उपादान विकारण भी है। स्वयं ने ही मरीच्यादि को सृष्टि किया का मतलब वह स्वयं उस मरीच्यादि प्रजापतियों का उपादान कारण साबित। ब्रह्म निमित्त कारण है धर्म स्थापनार्थम और उपादान कारण है प्रजा सृष्टि अर्थम, ये दोनों स्थापित हुआ। तद उपादानम उपन्नम इत्यर्थः, फिर भी ये जो धर्म भगवान ने दिया है आप हिंदुओं को वो अप्रामाणिक होगा। कहते नहीं नहीं, वो तो अपौरुषे वेदोक्तम। वो कैसा है? अपौरुषे वेदोक्तम, वेदोक्त धर्म है इसलिए प्रामाणिक नहीं हो सकता। नहीं तावता जगत अशेष व्यवस्थापयितुं शक्यते, लेकिन प्रवृत्ति धर्म वाले प्रजापति भूता मरीच्यादि सृष्टि करने मात्र से ही संसार व्यवस्था पूरी नहीं हुई, केवल कर्म और भक्ति से संसार चलेगा नहीं, ज्ञान की भी जरूरत है, सन्यासियों की भी जरूरत है, सन्यास आश्रम की तो जरूरत है ना, अब उनके निवृत्त धर्म हो और निवृत्त धर्म के संचालन करने वाले भी चाहिए, उसका अनुष्ठान करने वाले भी चाहिए ना, उसके लिए संकाल तत्व अन्यांश कहते शक्य थे प्रवृत्ति मार्ग से पूर्वक धर्म प्रति नियतत्व यदि प्रवृत्ति मार्ग पूर्वक धर्म के प्रति नियत होने के बावजूद मैंने यज्ञ दान धर्म के प्रति नियत होने के बावजूद भी निवृत्ति मार्ग से तेन व्यवस्थापन अयोग्यत्व कि निवृत्ति मार्ग को यज्ञ दान आदि से हो नहीं सकता नायम यज्ञ दान अनाशिक तरीका है यज्ञ दान अनाशिक से नहीं प्राप्त होने वाला वस्तु है ज्ञान उसके लिए कोई दूसरा मार्ग पैदा करना पड़ेगा ततो अन्यांश्च तो भाष्यकार कहते हैं ततो अन्यांश्च उन मरीच्यादियों से भी अन्य लोगों को पैदा किया कौन है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि जो पहला चार सन्यास प्रथम चार सन्यासी ही थे इन चार सन्यासियों को पैदा करके उनको निवृत्ति धर्म को उपदेश दे दिया ज्ञान वैराग्य लक्षण ज्ञान वैराग्य मैंने विवेक वैराग्य कर ज्ञान करते हैं विवेक भाष्य में जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ है विवेक नीचे देने देखिए इसलिए आगे निवृत्ति रूप से धर्म से शमदमाध्यात्मनो गमकंबाहा निवृत्ति रूप धर्म क्या है शम दम प्रतीक्षा उपरती समाधान है श्रद्धा ये षट संपत्ति है ये क्या है निवृत्ति धर्म है ये षट संपत्ति निवृत्ति धर्म के नाम तो ले नहीं रहे भाष्य का इसका गमकंबाहा और षट संपत्ति का बोधक कौन है विवेक और वैराग्य ये नहीं हो तो षट संपत्ति कहां से कोई अपनाएगा विवेक वैराग्य भाव है षट संपत्ति संपादन नहीं हो सकता पहला विवेक फिर वैराग्य फिर षट संपत्ति तम मोक्ष इसे कहते हैं विवेक वैराग्यातिशय समाज अतिशय गम्यते विवेक और वैराग्य का अतिशय होने पर ही समाज का अतिशय होता देखने को मिलता है तथा विवेक आदि तस गमकम इसलिए विवेक आदि क्या हो गया समझमादि निवृत्ति धर्म का गमक हो गया इसी को भाष्यकार ने ज्ञान वैराग्य लक्षणम निवृत्ति धर्मम कह दिया अर्थात ज्ञान वैराग्य से लक्षित समझमादि सब ले लेना ज्ञान से तात्पर्य विवेक विवेक और वैराग्य से लक्षित समझमादि सारी चीजों निवृत्ति धर्म कोटि में आ गया धर्म बहुविधाम विवाद दर्शनात् जगतस्थे हमने कारणीभूत धर्मांतरम अपनी स्रष्टव्यमस्ति धर्म को लेकर बड़ा विवाद है बहुत जानने वाले लोग भी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं इसे लगता है जो ये दो धर्म बताया आपने पर्याप्त नहीं है प्रवृत्ति धर्म निवृत्त धर्म कोई और तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई आठ दस धर्म बताना चाहिए कोई कुछ कोई कुछ अपनावे पूर्व पक्षी कहता है और भी धर्मों का उपदेश देना चाहिए तब भाष्यकार कहते नहीं विदो ही वेदोक्तो धर्म न तो तृतीय अस्थि कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता क्यों द्विविदो ही अति प्रसंग अप्रसंग व्यावृत प्रकृतम धर्मम लक्ष्यति अति प्रसंग और अप्रसंग आदियों की अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अब पहले धर्म का लक्षण करते हैं जो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अभी यहां तक भाष्य हो गया अब लक्षण बना रहे प्राणीराम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु स धर्म ये धर्म का लक्षण है प्राणियों को जो साक्षात अभ्युदय को देवे या परंपरा निश्रेष को देवे उसका नाम धर्म है साक्षात अभ्युदय अथवा निश्रेष हेतु मैंने साधनम यह स धर्म उसका नाम धर्म है नीचे टीका में देखिए प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो अभ्युदयार्थी नाम साक्षात अभ्युदय हेतु हो इसमें से दो में से जो प्रवृत्ति रूपा धर्म है वो सकल प्राणियों को अभ्युदय अभ्युदय मैंने स्वर्ग तक सारा ब्रह्मलोक तक सारा फल देने में साक्षात साधन है प्रवृत्ति रूपा जो धर्म है वो अभ्युदय को प्रदान करने मेले में साक्षात हेतु होता है ले सकते हैं बिकॉज श्रेय में भी विचार करना पड़ता है ना लोगों को क्या ब्रह्मलोक भी श्रेय है ना प्रेय कोटि में लोग वहां पर क्या लिया, वास्तव में भौतिक भोग को लिया, स्वर्गलोक तक का भौतिक भोग को लिया। और ब्रह्मलोक क्या हो जाता है, पुनरावर्तिवान निश्चित नहीं है, नहीं भी आ सकता है ना ब्रह्मलोक, वहीं से मुक्त भी हो जाता है। ऐसे को श्रेय कोटि में भी ले लेते हैं, लेकिन यहां वो नहीं लेना चाहते, यहां तो पूरा का पूरा अभ्युदय कोटि मिलेंगे, निश्चय मोक्ष अभ्युदय हो गया आ ब्रह्म लोक पर्यंत सारा। और प्रेय कोटि में केवल स्वर्ग पर्यंत आता है, उससे ऊपर का नहीं आता है। और आगे क्या करें, निश्रेषार्थी ना, ये निश्रेषार्थियों के लिए यह प्रवृत्ति रूपाधर्म क्या करता है, परंप्रिया निश्रेषेतु। प्रवृत्ति रूपाधर्म जो है कर्म और उपासनाएं परंप्रिया मोक्ष का साधन है, क्योंकि कर्म और उपासना प्रवृत्ति धर्म है और ये मोक्ष दे नहीं सकता, न कर्मणा न प्रजया न धने न वारी भी है ना। इसलिए जो है वो जो कर्म रूपा प्रवृत्ति उपासना रूपा जो प्रवृत्ति धर्म है ये साक्षात निश्रेष का साधन नहीं हो सकता, किंतु परंपरा निश्रेष का साधन ये भी है। निवृत्ति लक्षण धर्म है साक्षात एवं निश्रेष हेतु, और निवृत्ति रूपा जो धर्म होता है वह साक्षात ही निश्रेष का हेतु हो जाता है। इति विभाग, ये दोनों को अलग करके समझना है। ज्ञान से भी निश्रेष हेतुत्व समाधि नाम ज्ञान द्वारा में क्षेत्र, यद्यपि ज्ञान ही ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इसे ज्ञान ही मोक्ष का साधन है साक्षात। फिर समाधि योगी साहब ने कह दिया निवृत्ति धर्मों को कहते हैं ज्ञान द्वारा साक्षात नहीं परंपरा। ज्ञानातिरिक्त व्यवधान अभावाच साक्षात इत्युक्तम, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त समाधि और मोक्ष के बीच में ज्ञान के अलावा और कोई व्यवधान नहीं होने से हम समाधियों को भी साक्षात साधन कह देते हैं गौण रूप से। कारण क्या है, समाधि के बाद मोक्ष प्राप्ति का बीच में केवल एकमात्र अवधान है, कौन है वो, ज्ञान का अवधान है, ज्ञान अनुभूति। वह एक छोटा सा अवधान होने के कारण से उस व्यवधान को हम गौण करते हुए समाधि को सीधे ही साक्षात मोक्ष का साधन भी व्यवहार कर देते हैं। यदि एवं धर्मो लक्षित है तर्री, पूर्व पक्ष कहेगा ऐसा है धर्म, फिर तो कोई भी धर्म अपना सकता अपनी मर्जी से। अब ये चाहने वाला कुछ भी कर ले, निश्चय सुचाने वाला वो अपना करने लग जाए, व्यवस्था कहाँ रह जाएगा इसमें। जो आश्रम वर्ण व्यवस्था है, राजा राजसूय ने जीतो अपने, ये व्यवस्था कहां से आगे फिर। हाँ अभिदय का साधन है, कोई भी कुछ भी करे, किसी भी या को कोई भी करे, शूद्र भी कर दे सब चाह रहा है, तब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जब भगवान ने सृष्टि बनाया तो किस तरह से वो बता रहे, देखो पूर्व पक्ष यदि एवं धर्मो लक्ष्य थे तभी वर्णित्व आश्रमित्व च उपेक्ष्य, वर्णित्व आश्रमित्व च उपेक्ष्य सर्वैरेव पुरुषार्थार्थिभिः सकल पुरुषार्थियों के द्वारा दोपि धर्मो यथा योग्य अनुष्ठेयो, दोनों धर्म यथा योग्य अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया आजकल कैसा है, मोक्ष भी चाहते हैं और भोग भी चाहते हैं, भोग मोक्ष दोनों चाहिए। ऐसे स्तोत्र में लिख दिया कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, कामना भी देता है भोग भी देता है दोनों देता है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी बोलते हैं ना स्तोत्रों में, स्तोत्र बनाने वाले भी दोनों मिलेगा ऐसा बोल दिया है आपको, लेकिन वास्तव में दोनों मिल ही नहीं सकता है, दोनों परस्पर विरुद्ध वस्तु है, भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते लेकिन यह पूर्व पक्षी उन्हीं के कोटि में है, कहते सभी लोग दोनों को अनुष्ठान करने लग जाए, कुछ प्रवृत्ति धर्म कुछ निवृत्त धर्म अपना ले, यथा योग्य जिसकी जैसा सामर्थ्य अनुष्ठेय इति अनुष्ठात्र नियम सिद्धि, अनुष्ठाता में कोई नियम व्यवस्था नहीं बनेगा इत्याशंक्या। तब भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मणाद्यैर वर्णिभिर आश्रमिभिश्च श्रेयोर्तिभिर अनुष्ठीयमानः दीर्घन काल अनुष्ठातृणाम कामोद्भवाद ही मानवीय विज्ञान हेतु के अधर्मे अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थिति परिपालयिषु स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्व संरक्षणार्थम देवत्याम वासुदेवांशेण कृष्ण किल संभवूव। इसीलिए भगवान को आना पड़ गया, बीच में ऐसी व्यवस्था हो गई जैसे पूर्व कह रहा है, जो कोई मर्द जो कोई भी काम हर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई आश्रम व्यवस्था नहीं रह गया, हर व्यक्ति मोक्ष चाह रहा है, हर व्यक्ति जो स्वर्ग फल भी चाह रहा है भोग मोक्ष, और तदनुसार में सभी सब कुछ करने को तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसके लिए कहते हैं ब्राह्मणादिर वर्णिभिः आश्रमिभिश्च, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णियों के द्वारा अपना अपना आश्रम भी, उन चारों में चारों प्रकार का आश्रम, ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी ग्रस्त और वानप्रस्थ हो सकते हैं, और शूद्र ग्रस्त और वानप्रस्थ हो सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं होगा, कोई गुरुकुल नहीं जाना है उन्हें, घर में खेलने कूदने हैं, मछली पकड़ते रहना सीखना है बचपन से ही, उसके बाद गृहस्थी में जाना है, इच्छा हुई तो वानप्रस्थ हो सकता है, उनको इतना छूट है। तो इसलिए जैसी आश्रम व्यवस्था जिस वर्ण वालों को जो वर्णन किया गया शास्त्र के अनुसार विधि विधान है, तद अनुसार ही ना श्रेयोवर्थ भी अनुष्ठियमाना, श्रेय की कामना करने वाले लोग, इसे देखो श्रेय प्रियवर्ति भी नहीं बोल रहे, या विधेय को भी श्रेय कोटि में ले रहे हैं, निश्रेय को भी श्रेय कोटि में, प्रिय कोटि केवल सांसारिक भोग्य पदार्थ में ले रहे हैं। इसलिए भाष्यकार एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्रेयोवर्ति भी अनुष्ठीयमानः निवृत्ति धर्मः प्रवृत्ति धर्मश्च। लेकिन क्या हुआ, यह भी अनुष्ठीयमान तो था, लेकिन दीर्घेण कालेन लंबे समय के कारण से सत्यु से लेकर के जब भगवान बोल रहे हैं गीता द्वापर के अंत समय तक, इस बीच में इतना विकृति आ गई, डिजेनरेशन ऑफ माइंड हो गया है, बुद्धि कुंठित होती जा रही है, शरीर भी क्षुद्र होते जा रहा है, सामर्थ्यहीन होते जा रहा है, तो सारा ज्ञान सारा कर्म सब नष्ट होते जा रहा है, धर्म अभिभूत हो गया, अधर्म प्रवृद्ध हो रहा है। इसे देखकर भगवान ने क्या किया, अपने अंश से देव वसुदेव का अंश के द्वारा देवकी में जन्म लिया। उसके लिए भूमिका बांध रहे, देखिए दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीनाम कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे। क्या हो गया है, दीर्घ काल के वजह से अनुष्ठाताओं का पेट में दर्द होने लग गया, उनके हृदय में विवेक वैराग्य नहीं रह गया, केवल कामना कामना कामना, धन की कामना, अमुक की कामना, अमुक की कामना, कामनाओं के पूर्वक ही सारा काम करना है। इसलिए कहते हैं तुम स्वामी हैं, जो आरती में गाते हैं आप झूठ बोलते हो, क्योंकि आप तो भगवान को नौकर बना रखे हो, जब भी भगवान के पास जाएंगे तुम ये काम करोगे मेरा तो मेरे तुमको इतना लड्डू चढ़ा दूंगा, तुम मेरे ये काम कर दोगे तुमको अभिषेक करा दूंगा, भगवान को पूरा नौकर बना दिया, हम फल दोगे तो ये करूंगा, फल नहीं मिलेगा तो बेकार भगवान है हमारा, कल से पूजा बंद, क्या करने का, पास हो जाऊंगा बच्चे भी जाते नहीं, पास कर दोगे ना, मैं एक सवार प्रणत प्रदक्षिणा लगाऊंगा, और पैसा तो नहीं उसके पास कुछ चढ़ाने को, ओके मैं एक सवार प्रदक्षिणा लगाऊंगा, तो भगवान खुश होते चलो बच्चे बहानी जो है एक सवार प्रदक्षिणा तो करेगा, भगवान उसको बच्चे को पास कर देते हैं, तो एक सवार रन मारता है मंदिर में, बात बचपन से लेकर बूढ़े तक देखो सब एक ही हाल है, भगवान का साक्षात नौकर बना दे, फ्री फंड का नौकर, बिना तंखे का नौकर है, जो जो तुम दोगे वो तो खाएंगे थोड़ी हो, न तंखा देना है न कुछ देना है, सारा तुम्हारा काम करते रहते हो, फिर भी योगक्षेम वहां भी हो। इसलिए कहते यहां पर यही हुआ, कामोद्भवा काम का उद्भव हो गया, अनुष्ठाताओं के हृदय में कामनाएं बढ़ गई, लिस्ट बढ़ गया, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लिस्ट बढ़ गया, क्या करें हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न, हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण, क्यों ऐसे हुआ, अधर्म बढ़ गया, विवेक विज्ञान को नष्ट करने वाला हीयमान विवेक विज्ञान हेतु ने, विवेक और विज्ञान के नष्ट होने का कारणीभूत अधर्म बढ़ गया, अधर्म के वजह से कामना उद्भव हुए, तो हुआ क्या, अभिभूय माने धर्मे, धर्म अभिभूत हो गया, बड़ा कौन, प्रवर्धमाने च अधर्मे, अधर्म बढ़ गया, तब जगत स्थिति परिपालयेषु, जगत की स्थिति का पालन करने की इच्छा से स आदिकर्ता, वही आदिकर्ता जो नारायण है, जो श्लोक शुरू के स भगवान इत्यादि वह क्या किया, कौन है वो? सर्वव्यापक ब्रह्म विष्णु भौमस्य ब्रह्मण, भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्वस्य, भौमस्य मैंने इस पृथ्वी पर साक्षात ब्रह्म सगुण साकार में घूम रहा है जो ब्राह्मण, इसे कहते हैं भूदेव कहा जाता है ब्राह्मणों को, भूदेव चलता फिरता हुआ देवता, पत्थर वाला देवता तो सभी देख रहे हैं, अरे ब्राह्मण क्या है, चलता फिरता घूमता फिरता देवता, भगवान देवता लोग हैं। उस भौमस्य ब्राह्मण इसलिए बोल दिया, ब्राह्मण से जाति नहीं बोले, भौमस्य ब्राह्मण ब्राह्मण बोल दिया, स्पष्ट है। और ब्राह्मण कहता फिर ब्राह्मण जाति वाला बोल, पृथ्वी पर साक्षात ब्रह्म रूपी देव रूपेण भाषित होता हुआ घूमने वाला उस ब्राह्मण में विरवा विद्यमान जो ब्राह्मणत्व विकृत हो गया, उस ब्राह्मणत्व का रक्षणार्थम बिगड़ा ब्राह्मण, पहले सारा समाज बिगड़ गया। ये ब्राह्मण दारू पहले नहीं पीता तो हिम्मत नहीं होती कोई क्षत्रिय वैश्य को दारू पी, पहले पिया ब्राह्मण ने यज्ञ बहिर्वेदी, बहिर्वेदी दारू पीना, अंतर्वेदी सोम रस पिएगा, वो नशीला ही है, वही दारू टाइप है, अंतर्वेदी उतना पीने का छूट थी उसको, वो बहिर्वेदी पीने लग गया, उस नशे में आदत खराब हो गई, थोड़ा नशे का स्वाद आ गया ना, वो स्वाद छक गया तो उसको थोड़ा ज्यादा पी लो, ज्यादा तो एक में तो मिलना नहीं हो तो एक चम्मच भी नहीं मिलता वहां पर, चार ब्राह्मण बांट के खा पियेंगे ना, वो पांचवा यजमान भी पीड़ा भक्षण करना है, कितना वो सब तो जितना कूटना सब नाप दिया हुआ है उतना ही सोमरस कूट लताओं को कूटनी है, उतना ही रस उसमें डालना है, द्रोण पात्र में वहां से निकल के आएगा, चमच पात्रों से हवन होएगा, उसके बाद जो चिपका हुआ है ना चमच पात्रों में उसे थोड़ा पानी डाल के खंगाल करके उसी को पांच लोग बांट के पीना है, वो कितना उसमें नशा मिलेगा उसको, एक थोड़ा बहुत तो है, वो छप के जो है ना आज खराब हो गई, वो सोचा थोड़ा और लिया जाए, कहाँ करे यज्ञ अंतर्वत हो नहीं सकता, बहिर्वेदी करने लगा, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो गया, जब क्षत्रियों ने देखा ये ही गुरुजी कर रहे हैं तो चेला को क्या है, चेला सोचा जो गुरु ने एक मारी तो हम दो लेंगे, हम तो जवान है, गुरु तो थोड़े बूढ़े हैं, वो एक ले सकते तो क्या दिक्कत है, हम तो जवान है दो लेंगे, तो यही बिगड़ा। अब उस ब्राह्मण की रक्षा करूंगा तो भगवान ने सोचा कि सारी रक्षा हो जाएगी, अपने धर्म की रक्षा हो सकती है, कि शिक्षक सम्यक है तो अपने विद्यार्थी सम्यक रहेगा, शिक्षक ही दुराचारी हो जाए तो शिष्य से क्या आचार की अपेक्षा कर सकते, इसे ब्राह्मण से तात्पर्य जात्य ब्राह्मण नहीं लेना है, शिक्षक वर्ग जो गुरु थे वो वही शिक्षा देते, आगे कह रहे देखिए, देव क्या वसुदेवाद अंशेन कृष्ण किला संभव, वसुदेव से देवकी के गर्भ में कृष्ण नाम से एक अंश अवतार उस ब्रह्म ने ईश्वर ने किया लिया था। अब कहते ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए क्यों, तो जवाब देते हैं ब्राह्मणत्व से रक्षण रक्षित स्याद वैदिको धर्म तद अधीन वर्णाश्रम भेदा नाम, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं भाष्यकार, ब्राह्मणत्व से रक्षण ब्राह्मणत्व की रक्षा के द्वारा ही रक्षित हो जाता है वैदिक धर्म, क्यों हेतु दे रहे हैं, तद अधीन वर्णाश्रम भेदा नाम, वर्ण और आश्रम का भेद ब्राह्मण के अधीन है, गुरुजनों के अधीन है, शिक्षकों के अधीन है, वो व्यवस्था कर सकते हैं, वो स्वयं आचरण में लावे और आचरण में डाले दूसरों के, तो व्यवस्था बन जाता है। इस पर टीका थोड़ा थोड़ा देखिए जहां जरूरी है, अर्थित्व विषय अविशेष अपनी यद्यपि सभी अभ्युदय आरती हो सकते हैं, सभी निश्चय आरती हो सकती है, कौन मोक्षार्थी नहीं है, जो आते हैं गृहस्थी सभी तो बोलते हमें मोक्ष चाहिए, विदेशी आते हैं महाभोगवादी लोग अगर हमें सर पर हाथ रखकर मुक्त हो जाऊं सीधे करते हैं, सभी थोड़े हो अर्थित्व तो सभी में है, लेकिन श्रुति स्मृति पर्यालोक लोचनया अनुष्ठानात् नियम सिद्ध रित्यर्थ, श्रुति स्मृति आदि पर्यालोचन करने से स्पष्ट है यहाँ किस कर्म का किस उपासना का कौन अनुष्ठान करेगा कब करेगा कैसे करेगा सारी व्यवस्था कर दी गई है। नित्य निमित्त केशव यावज्जम अनुष्ठान, नित्य निमित्त कर्मों को अनुष्ठान करना है। कामेशु कर्णांश रागाधीना प्रवृत्ति, और काम्यों में क्या होता है उसे कर्णांश में मतलब यागादि रूपी कर्ण में आपके राग के अधीन है प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति होती है। और इति करता वैसे वैदी इति करता, लेकिन आपकी स्वतंत्रता नहीं है कर्णांश में, आपकी स्वतंत्रता कौन सी याग आप करोगे आपकी मर्जी है। एक स्वर्ग को कथन करने का अनेकों याग है, उनमें से किस याग को आप चुनेंगे आप स्वतंत्र है, लेकिन उस याग को किस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे उस प्रकार में स्वतंत्रता नहीं है, विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे आप मकान को उद्घाटन करते हैं क्या क्या होम करना क्या नहीं होम करना मर्जी आपकी है, इलाबरेट कर सकते हैं, चार चार दिन लगा देते हैं और कोई दो घंटे निपटा दिए छुट्टी कर दी संक्षेप है ना, नवग्रह कर दिया जो भी आप लेंगे वो विधि से करना पड़ेगा, लेकिन चयन करना आपके अधीन है कौन सी याग करना है, लेकिन किस तरह करना है इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है, विधि के अधीन है। ये काम्यों में ही व्यवस्था है। इति विभागे भी कदाचित देव अनुष्ठान विभाग अभिप्रीत्या, फिर भी कदाचित को अनुष्ठान हो रहा है ना आजकल तो स्पष्ट दिख रहा है कहां कौन कर रहा है, नित्य नित्य कर्म तो कहीं होता दिखते ही नहीं है लगभग, और काम्य कर्म भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, वैदिक कर्म तो लगभग नहीं है, स्मार्ट कर्म किंचित हो जाता है कि वैदिक कर्म का अधिकारी कहां है, कि वैदिक कर्म करने के लिए अग्निहोत्री जरूरी है और अग्निहोत्री है नहीं, अग्निहोत्री को खरीद के लाना पड़ता है कोई वैदिक कर्म आपको करना है तो, तभी आपको कहेगी एक मिनट से बाहर खड़े रहो, आपको यज्ञ मंडप के अंदर घुसने नहीं देगा, आप यजमान भले ही है, अगर मैं प्रतिनिधि हूँ प्रतिनिधि यज्ञ मंडप में घुसेगा वही करेगा, तुम अनधिकारी हो तुम बाहर खड़े रहो, तुम शूद्रवत हो, तुम केवल मुझे खरीदने के अधिकारी हो बस, तुम्हारे पैसा तुम खरीदो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए कर्म करूंगा, इस कर्म का फल तुमको मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हें इस यज्ञ मंडप के भीतर कदम रखने का हक नहीं है, यज्ञ भंग हो जाएगा कि अनधिकारी पुरुष अंदर प्रवेश करेगा। इस तरह से आज जो वैदिक कर्म हो रहे हैं खरीदा जाता है अग्निहोत्री को, अग्निहोत्री से कराया जाता है और स्वयं बाहर खड़े होकर देखते रहना पड़ता है, और क्या कर रहे काला पीला मर्जी उनकी, जैसा भी करेंगे कर दिया। हमने देखा ऐसे कराते हुए सोमिया वगैरह को हमने देखा कराते हुए, तो नेल्लोर में एक ग्रुप है वो कर्नाटक से जो सांवेदियों को ले लेते हैं कहीं कहाँ से ग्रुप बना ले लिए हैं वो लोग, वो आते हैं एक सोमिया करने का 12 लाख रुपये लेते हैं, और बहिर्वेदी में यजमान उनको संकल्प करके भगवान के मंदिर में वर्ण कर लेगा कि आप मेरे लिए सोमयाग करें, और वो वर्ण को स्वीकार कर लेता है बांध लेता है गांठियां और चला जाता है, वो सीधा नहीं जाता है धीरे-धीरे बांध लेता है, फिर जाएगा कुआं में नहाएगा, उसको हाथ छोड़ दिया था ना वर्ण देने में तो ठीक नहीं अपवित्र होगी, वो जाएगा नहाएगा कपड़ा बदलेगा फिर जाएगा, कर्मकांड बड़ा कठिन काम है, यज्ञ मंडप बनाना कठिन है ना पे उसकी सारी, इसलिए क्या हुआ धीरे धीरे वो कदाचित हो गया अनुष्ठान, कदाचित होने का नतीजा क्या निकला दीर्घ का अनुष्ठाताओं के अंदर अन्य कामनाएं बढ़ती गई, इन कर्म को तो गौण ही कर दिया, नित्य नियम को छोड़ ही दिया, केवल काम कर लिया उसको भी कदाचित कर दिया, इस तरह से घटते घटते घटते क्या हुआ धर्म तो अभिभूत हो गया। अरे तो धर्म वशादेव जगत विवक्षित स्थिति सिद्ध है, भगवत नारायण से आदिकर्तुर अनेक अनर्थ कलुषित शरीर परिग्रह असंभवाद अन्य कसचित अनाप्त वैषम निर्गण्यवत निग्रह परिग्रह द्वारे गीता शास्त्र प्रणयनम कुतो अस्य आत्मप्रणत्व तत्राह। तभी प्रश्न उठता है ये जो गीता है ये भगवान ने ही कहा यह मानना संभव नहीं है, क्यों क्यों भगवान क्यों आएगा अवतार लेगा, भगवान शरीर को क्यों धारण करेगा, ये शरीर कैसा है अनेक अनर्थ कलुषित शरीर, अनेक अनर्थ से कलुषित शरीर को वो भगवान क्यों परिग्रह करेगा, परिग्रह असंभव, इसीलिए क्या मानना पड़ेगा कोई दूसरे कोई आया अवतार उसको कह दो दूसरा कोई आके अवतार ले लिया छोटा मोटा कोई देवता, भगवान तो आएगा नहीं भगवान क्यों अवतार लेगा, पूर्व पक्ष कह रहा है अन्य कसचित कोई दूसरा छोटा मोटा देवता आ गया वो कैसा था उसका पेट में वैषम्य निर्गण्यता, इसमें पक्षपात किया उसने पांडवों का पक्ष ले लिया और दुर्योधन कौन का पक्ष विरोध कर दिया है ना, वैषम्यता निर्गण्यता आ गया ना उसके अंदर, ये कोई छोटा मोटा देवता का अवतार मानना पड़ेगा, इसलिए इसको निग्रह परिग्रह द्वारे ना वो क्या कर रहा है? दुर्योधनादि का निग्रह कर रहा है, युधिष्ठिरादि का परिग्रह के द्वारा गीता शास्त्र में प्रणयन किया है, इसलिए इसका आत्म प्रणीत नहीं मानना चाहिए गीता को, ऐसा आशंका हुआ। इति तत्र आहा कनेई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान आए हैं, क्यों? अनुष्ठातीनाम कामोद्भवाद इत्यादि। अतः यथोक्त आशंकायां दीर्घेण आरभ्य उत्तर, अत इसी आशंका को अवतरण का बना लो पूरे वाक्य का ही। महता कालीन कृत त्रेता द्वापर अवसाने, आगे ना महता कालीन का मतलब कितना समय, गिनती कर लो, कृत त्रेता कृतयुग और त्रेत दोनों बीत चुका है और द्वापर युग में लगभग समाप्ति पे अवसान में पहुंच चुका है। द्वापर अवसाने साधकानां काम क्रोधादि पूर्वकाद अविवेकाद अधर्म बाहुल्याद धर्म अभिभवात् अधर्म अभिवृद्धेश्च, क्योंकि जो काम क्रोध का साधक थे, जो प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करने वाले, एक ही कर्मादि करने वाले लोग, और जो निवृत्ति परायण थे, वे लोग के अंदर भी क्या हो गया? काम क्रोध घुस गया। सन्यासी भी बिगड़ गए, ब्राह्मण भी बिगड़ गया, फिर कहने के सारा समाज बिगड़ गया। तो क्या करना है? कहे काम क्रोध पूर्वक अविवेकात अविवेक से अधर्म बाहुल्यात अधर्म बहुल हो गया, धर्म अभिभवात धर्म की अभिभूत हो गया धर्म, और अधर्म अभिवृद्धेश्च अधर्म बढ़ते गया। नतीजा जगतो मर्यादा भेदे, जगत की सारी मर्यादा भंग होने लग गया। तदीया मर्यादा आत्मनिमित निर्मितां पालय तुम इच्छन, वह मर्यादा किसके द्वारा निर्मित था? ईश्वर के द्वारा संपादित मर्यादा थी ना। धर्म की स्थापना तो ईश्वर ने शुरू में सबसे पहले धर्म ही पैदा किया, बाद में उसका अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को पैदा किया, तो वैसा बताया। तो ईश्वर ने स्वयं पहले धर्म को पैदा करके उसके अनुष्ठान करने वाले जीवों को पैदा किया है, और वो धर्म अब क्या हो गया? बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? जीवों ने। अब इसलिए भगवान ने सोचा मेरे द्वारा पैदा किया हुआ इस धर्म को बिगाड़ने का तुमको क्या अधिकार है, तुम्हें दंडित करना पड़ेगा। दंडित किए बिना आप जीव मेरे द्वारा स्थापित धर्म को समय पालन नहीं करोगे, यह सोचकर भगवान अवतार लिया। वे कह रहे हैं कि भाई मर्यादाम आत्मनिमित्त पालय तुम इच्छन प्रकृतो भगवान एकदर्थेन चातुर्वर्ण्यादि संरक्षणार्थम प्रकृत, वह जो भगवान ने क्या किया तो एकदर्थेन मैंने धर्म संस्थापनार्थेन चातुर्वर्ण्यादि संरक्षणार्थम, चातुर्वर्ण्यादि समय व्यवस्था पूर्वक रक्षा करने के लिए लीलामयम मायाशक्ति प्रयुक्तम स्वेच्छा विग्रहम जग्राह इत्यर्थ। लीलामय मायाशक्ति से प्रयुक्त स्वेच्छा विग्रह को उन्होंने जग्राह ग्रहण किया, कहने के लिए वो गर्भिणी हुई, गर्भ से बाहर आए, ऐसा है। लेकिन वास्तव में भागवत में भी आप देखेंगे ना क्या कहते हैं, एकदम प्रकट हो गया बाहर, गर्भलोप हो गया, योनि द्वार से आए नहीं। जैसे आम आदमी का जन्म होता है स्त्री का योनि द्वार से आना, वैसे नहीं आए, वहां कोई धाई नहीं गई नाल काटने के लिए, कुछ नहीं हुआ, गर्भलोप हो गया और भगवान बाहर प्रकट हो गए। पहले देव को दर्शन दिए और फिर वसुदेव को जगाई, वो बेहोश हो गया था, फिर उसको दर्शन दिए, फिर उसको आदेश दिए मेरे को वहां ले जाओ, और फिर बालक रूप धारण कर। मैंने इसका मतलब क्या है, वो अपनी मर्जी से लीलामय विग्रह को धारण किया है, और लीलामय विग्रह माया से धारण किया हुआ है यह स्थापित इसलिए भी हो जाता है, उन्होंने उस शरीर के अंदर रहते हुए भी वह शरीर उनके लिए किसी प्रकार का प्रतिबंधक नहीं था। जैसे हम लोगों का शरीर क्रिया करने में कार्य करने में प्रतिबंधक बनता है, अनेकों कार्यक्रम में असमर्थ है, तो उनका शरीर ऐसा नहीं है। वो छोटे शरीर में रहते हुए 3 महीने में रहते हुए ही पुत्र को मार दिए, राक्षस पूरा प्राणी पी गए, ये कोई छोटा बालक कर सकता है क्या? ईश्वर के लिए और कौन कर सकता है? उन लीलाओं से स्पष्ट हो जाता है वह शरीर भी उनका पार्थिव 5 भौतिक शरीर ही नहीं था, दूसरे को ऐसे दिखाई दे रहा है 5 भौतिक शरीर वत, लेकिन वो केवल मायामय शक्ति का मायामय शरीर था। इसे जब मर्जी किसको दिखाई देता था, कभी तो नहीं भी दिखाई देता था। हम लोग ऐसे रहो तो खड़े हों तो सबको दिखाई देगा, अब उनकी संकल्प से होती थी किसी को कभी दिखाई दे, किसी को कभी ना दिखाई दे, उनकी मर्जी। कई बार गोपियों के सामने खड़े हो, गोपी को नहीं दिख रहा, छिप गए और ढूंढ रहे, ढूंढ रहे कहाँ है। अब जब वो परेशान होकर रोने लग गई तो फिर दिखाई देने लग गए, उनकी मर्जी, संकल्प हो गया दिखाई दूं। ये विलक्षणता और शरीर में दिखाई देता है सुस्पष्ट, इसलिए यहां पर बार बार कह रहे हैं कि कैसा था वो शरीर और स्वयं ने ग्रहण किया, कोई पैदा हुआ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं स्वेच्छा विग्रह माया शक्ति प्रयुक्तम स्वेच्छा विग्रहम जग्राह इत्यर्थः। अब कहते बहुमस्य ब्रह्मणो गुप्ते वसुदेवादजी जनक इति स्मृति मनुस्मृत्या। स्मृति है भौमस्य ब्रह्मणो गुप्ते, पृथ्वी पर घूमता फिरता हुआ उस भगवान रूपा ब्राह्मण का रक्षा के लिए ही वसुदेवादजी जनक वसुदेव के माध्यम से वह जन्म हुआ। इस स्मृति का अनुसरण करता हुआ पदद्वय अनुद्य पदद्वय वैसे वैसे रहते हुए भौमस्य ब्रह्मण इतने शब्द को शंकराचार्य दिखा रहे हैं। अंशेन स्वेच्छा निर्मितेन मायामयेन स्वरूपेण इत्यर्थः। किल भाष्यकार ने यह किल प्रवृत्ति सुनर्ते पौराणिक की प्रसिद्धि निरुद्यते, किल शब्द प्रयोग करता हुआ भाष्यकार ने दिखा दिया हम जो बोल रहे हैं पुराणों में प्रसिद्ध कथा है। नहीं भगवत व्यतिरिक्तस्य इदं जन्म इति युज्यते बहुविध आगम विरोधात् इति भावः। भगवान से भिन्न किसी और देवता छोटे मोटे का यह जन्म है, यह अवतार है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि बहुविध आगम विरोधात्, बहुत पुराणों में और इसी महाभारत में जो वर्णन आए हुए जो घटनाएं हैं उनका विरोध हो जाता है। स्पष्ट है उतनी सामर्थ्य से अन्य में नहीं हो सकता। शकटासुर को मारे खेल खेलते हुए, एक पर जो लगा बस उड़ गया पूरा शकट खत्म, पूरी ताकत लगाने में उठा नहीं सकते, वो शकट को तोड़ दिया चकनाचूर कर दिया। सामर्थ्य है ना, स्पष्ट बता रहा है। अब उसकी महिमा और गाते हुए तो वहां बोल दिया एक जगह पर, तो कैसे हैं वो सारे भ्रमण कैसे संचालन हो रहा है, रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। रिमोट कंट्रोल क्या है, कहते जो शेषनाग है ना जिस पर नारायण सोए पड़े हैं, वो शेषनाग के फणों पर ब्रह्मांड है, गोल गोल गोल गोल गोल ब्रह्मांड है। और वो सारे ब्रह्मांड उनको कहां दिख रहा है, टीवी स्क्रीन कौन सा है उनका, पैर का नाखून लेटे है ना, वो पैर के नाखून में ब्रह्मांड दिख रहे हैं और वो देखते हैं अपने नाखून में ब्रह्मांड को कंट्रोल कर देते हैं, रिमोट कंट्रोल हो रहा है, कहां चीजें कहां देख रहे हैं कहां की कंट्रोल हो जाता है, दिव्य शक्ति है माया अपनी उनकी। ऐसे मतलब इस तरह से कथन के द्वारा वर्णन करने का तात्पर्य होता है कि उन्हें किसी चीज के साधनों की अपेक्षा ही नहीं है। ये चीज वहां सिद्ध हो रहा है, उन नागों के साथ विरोध हो जाएगा यदि हम छोटे मोटे किसी देवता का अवतार मान लेंगे। ननु वैदिक धर्म संरक्षणार्थम भगवतो जन्म, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान का जन्म होता है। आपने कहा यदा यदा धर्म से ग्लानुभवति इति दर्शनात् किम् इदं ब्राह्मणत्व संरक्षणार्थम इति। फिर यहां अगर आपने बोल दिया ब्राह्मणत्व रक्षा के लिए, ब्राह्मणत्व कोई वैदिक धर्म है क्या? आपने कहा वैदिक धर्म दो है, प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, और आप कह रहे ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, एक पर से विरोध नहीं लग रहा बात? तब जवाब देते हैं अथापि वर्णाश्रम भेद व्यवस्थापन विना कथम यथोक्त धर्म रक्षण इत्याशंका तद्दिनत्वात्। कहते ब्राह्मण रक्षित हो जाता है तो वैदिक धर्म की रक्षा हो जाती है, और वैदिक धर्म की रक्षा ब्राह्मण की रक्षा होने से कैसे होता है, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन ही चारों वर्णाश्रम व्यवस्था विद्यमान है। ब्राह्मण पुरोधाय क्षत्रादि प्रतिष्ठान प्रतिबद्धते, ब्राह्मण को ही अग्रे पौरोहित्य रूपेण स्वीकार करके ही क्षत्रिय आदि क्या करते हैं, अपने अपने संस्कारों को प्राप्त कर व्यवस्थित हो जाते हैं। याजन अध्यापन यो तद धर्मत्ता, क्योंकि यजन याग कराना और पढ़ाना ये दोनों ब्राह्मण का ही धर्म है। तद्वारा च वर्णाश्रम भेद व्यवस्थापना, तद्वारा ही वर्णाश्रम भेद व्यवस्था होती है। अतः ब्राह्मण रक्षित है सर्व सुरक्षित बहुत, ब्राह्मण का रक्षा होने पर सबको सुरक्षित हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है।